dagen er gått i hi, og alt er kaldt og mørkt. Du ei stjerne jeg har følt. Du ei stjerne jeg har følt. Dagen er litt forskjellig. Noen er trist, og noen er god. Døra blir for tung, og jeg trenger hjelp. Du ei stjerne jeg kan følge. Du ei stjerne jeg kan følge. Hvis jeg går meg bort i vrimmelen, gjør ting jeg ikke skulle ha gjort. Du hjelp meg opp, du får meg på rett kjøl. Du ei stjerne jeg kan følge. Du ei stjerne.